Galegos no baix. Bueno, baixamos un pouquiño a música. E non sei se se fai coñecida esta voz. Sí, hombre, como non vai a ser coñecida? Para min... Ten corpo de muller e alma de fado. Vale. Pois vamos a ir a falar con María do Ceo. María do Ceo, boas tardes. Hola, boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos, María. Ay, que... gracias a vos por me chamar. Porque para nós... Hombre, nos... bueno, nosotros para... temos que dar xas gracias a ti. Porque é un placer para nós poder contar con... contigo aquí nesta nosa emisión. Porque, bueno... solemos poñer a túa música, bueno, para disfrutar, sí, dela. Indo sábado pasado ali en Radio Cornellá fixémolo tamén cando chamamos a Xosé Lamela para poder falar con xente de Soallo, que o mellor coñeces por ali, e aquela zona de da nosa fronteira, non? Exactamente. Tela, sí, tela que ter moi pisada, porque ti fixeches o himno de Couto Misto. Sí. E tamén o himno Festival de Artes Escénicas de Riós. De Riós. Ah, sí, como... Que daí é o presidente, un presidente que temos aquí dunha asociación cultural galega que se chama Garimos de Badalona. Sí, sí, Juan é presidente de Lisi. Bueno, que bueno, felicitacións polo traballo que levas facendo últimamente, moitísimo, non? Fados en hasta cenando, non? Sí. Sí. Hombre, a ver, colaboracións moitas, discos a 10, a banda sonora da película anos despois, exactamente, unha coprodución galego-mexicana, por suposto, pois estes dous himnos, bueno, ademais do himno galego, que tamén quixen facer unha colaboración no disco de Selma Encantado, tiña moita gana de cantar o himno galego e tamén o cantei nese disco. Despois, pois fixemos conxuntamente con Armando González, que fixo o poema, pois o himno do Couto Misto e o himno do Festival de Artes Escénicas de Riós, efectivamente. E logo traballo, pois, moitísimo. Sí. Agora hai que ir adaptando un pouquiño as condicións do tema da crisis. Claro. Que xa non é aqueles concertos que se facían ao ar libre, que, bueno, que non podía disfrutar o público igual. Incluso tamén non só así, senón en auditorios e demais, durante todo o ano, pois patrocinados pois por concellos, deputacións ou bancos, non, que todos sabemos están na nosa cabeza, pois a que bancos nos estamos a referir, pois agora eso todo terminou. Nós traballamos pois a gran maioría a entrada, a taquilla, arriscando, pois se gañamos, e se non, pois... E se quedamos empatados, gracias. Eso é. E así é como está funcionando hoxe en día a cultura. Logo temos esa grande... ese grande peso que temos en riba de nós, que é o tema do IVA. Sí. Porque, claro... A mí o que me fai gracia, perdona a María, sí, é que lle poñan os cadros que poden comprar os multimillonarios, efectivamente, o 10. Claro. E a cultura o 21. Hai que cuidar a cultura. É tremendo, porque ademais, tu faz un concerto, arte, hai que cuidar, inda que sexa un formato pequeniño, para un concello cobra o mínimo de dous músicos, un pequeno equipo de son, máis outro pouquiño que podes gañar tú, vamos a supoñer que eso se poña, que non podes tampouco pasarte moito máis, pero que se poña en aqueles 3.000 euros, 2.500, pero que casi 500 e pico xa van pro IVA. Sí, sí. E iso botase moi para atrás a xente, entendes? Sí. Porque non, eso non hai quen o soporte. O sea, é increíble que estén facendo isto coa cultura, xa non digamos que son na propia entrada, o sea, na entrada que paga cualquier persoa para ir ver un concerto. Exactamente. Na entrada do cine, o sea, é que todo así. Sí, sí. É que iso non é tanta arte como un cuadro, muller. xa. Tú, vos non entendedes. Claro. Non entendedes a arte de, claro, do xeito que se entende nas, nesas élites chamadas. Algúns chamanlle caciquismo moderno. Eu imagíname que un cuadro de 20 millóns, se lle pos un IVA de 21% de 20 millóns, tamén onde vai o cuadro, non? Si, sí, un poquinho. Si, sí, sobe dos 600 euros, sobe. Sobe un poquinho máis dos 600 euros. Pero bueno, eso tampouco é... Eso pecata minuta para eles, son. Non nos temos que preocupar. Bueno, vamos a disfrutar coa túa charla. De aquí a pouco sigues traballando aquí en Galicia moitísimo, porque nos polas redes sociais, polo Facebook, sí, vemoste en moitísimos eventos. Bueno, polo menos algúns deles disfrutar dun xantar, dunha cea, e ao mesmo tempo escoitándote a ti. Pero fíjate tú se leva percorrido María do Ceo, que leva percorrido pois por España, Portugal, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Argelia, Egipto, Uruguay e Argentina. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, yo moito que... Tens tempo para pa percorrer todo isto, María? Sí, claro. Hombre, teño tempo para eso, teño tempo para compoñer músicas, para estar grabando, que ainda agora hai tres semanas estuve grabando dúas cancións infantiles que sairán un disco... de poemas de de Neira Vilas. Neira Vilas, sí. Vai ser un disco fermosísimo. Uh-huh. A semana pasada tamén fun a Ares a un estudio que hai ali a gravar outra. Coñecemos nosotros un rapaz ali de Ares, sí, que estuvo tamén nunha tivemos nunha entrevista aquí en Cataluña. Uh-huh. Será o Ramil. Ramil. Muy bien, pues é o tío de Ramil, que é quen ten un gran músico, sí, sí. Manuel Ramil. Pues tamén estuve eu esta semana pasada, pues sí, grabando unha canción tamén infantil que tamén vai sair nun disco. Quero dicir que teño tempo para eso, teño tempo pues para atender dúas meniñas pequeniñas de unha niño que son as miñas netas, que as adoro. Carai. Teño que ter tempo pues para facer esos concertos que tú bendices, que eu que vos dicía antes, que un ten que se adaptar ás circunstancias. Sí, sí, ahora mesmo as circunstancias son facer concertos en formato pequeniño, reducido. En sitios pequenos. Sí. Entón, bueno, pois se has de facer un concerto dous ou tres ao mes, pois ao mellor tens que facer oito. Sí, exactamente. Pouco compensar de pagar as túas dívidas, non? Porque todos temos hipotecas, temos cousas. Claro. Eu vivo disto, non teño outro medio de traballo. Eu non teño un posto na Xunta de Galicia, ou non son maestro, sabes, nin médico, e despois podo me dedicar a isto por hobby, non? Eu, se non traballo, non podo comer, non podo pagar a miña casa. Bueno, pero, o sea, en Galicia, pero tamén te desplazas, porque agora mesmo para o mércores que ven en Madrid, non? En Madrid, no casino. Sí, estuvo o casino de Madrid a facer un concerto de fado, sí. Sí. Tamén no mesmo formato, quero dicir, sí, unha vez que a xente rematou de cear, pois comeza o fado. E aí que en Ourense facémolo moito no Castelo de Maceda, en diferentes sitios de Galicia e de España. Sí. Estuve en Valladolid, estuve en Barcelona tamén, estuve en León, quero dicir, eu vou desde logo donde me chaman, encantame, dame igual facer un concerto pois nun restaurante típico, como facelo nun auditorio, como facelo nunha casa de cultura, como nunha iglesia. A mí encantame cantar, e o lugar é o de menos. Sí. Non me extraña que te chamen, que según dice a revista Lecturas, a voz sensual que nos engaiola, que nos leva o mundo do fado. Sí, sí, algúns dicen que a sucesora da Amalia. Sí. O sea, para nós... Eso é un piropazo. Sí, sí. Un piropazo que me encanta, pero bueno... Non sei, outro día cando que estuve a falar contigo, pois estuve... Que dei medo, así poño os cascos e poñome as músicas de María, que dábame dormido escuitando aquelas nanas. Así con ese fado portugués. Con esa voz preciosa que la ten, que engallou la calquera. Que bonito. Pues mira, gracias. Eso é verdade. Unha dos piropos que sempre me botan é que falame da dulzura, non? Sí, sí. Entendes de inmediato... Se suele certo cuando en un concierto en directo hay algún neno que siempre venían acompañados de sus pais. Cuando, por ejemplo, este invierno que fixen muchos concertos en iglesias y demás, se traían los fillos, ¿no? Sí. E viñan los meniños así de mí a saludarme. Y dije, o Anaya, ¿cómo aguantó tan pequeñiña? Dijo, ¿qué? Aquí estaba, mira, quedábaseme dormida, que claro, escuchando a voz, ¿no? Claro. Eso es bonito, porque, hombre, o horroroso sería que fuese una voz de estas que no soportas, ¿no? Que a veces pasa, que hay ciertas tonalidades en las voces que nos repelan. Yo siempre digo que un enamórase, más a través de... do oído que non a través dos ollos, ¿no? Exactamente. Do que che dicen o oído se te agrada, despois a vista tamén axuda, pero é moi importante a voz, o susurro, exactamente. O que te diga, sí. Bueno, algúns que teñen máis nome que nós, deixaron escrito que a túa voz é a voz secreta do Douro, e outros din que ten a cantinela do Río Miño, o sea, sí, que cada un amosa exactamente os sentimentos con respecto a ti. Eu tamén fui un recuñe. Si é certo que nós podemos disfrutar deses teus traballos, das túas creacións, da túa cuidada voz, que tamén tenes que cuidar moitísimo. Sí, bueno, un pouquiño. Hombre, a ver, eu teño moito que ver co río, tanto co Miño como co Douro, sí. Porque, a ver, eu no Douro nacín, porque sí, nacín no Porto, bañada nese río Douro. Claro. Exactamente. E despois viñen a Galicia continuamente... bañada polo Miño. Teño moito que ver co río Miño, moitísimo. Quizás ainda máis que co Douro. Sí. O Douro foi un río de nacemento hasta os 10 anos, pero... O Miño son casi, sin casi, 40 e pico anos de residir en Galicia, sí, bebendo das aguas do Miño, bañándome nese Miño, e ese Miño é o que me inspira para compoñer e quizás para ter esta dulzura que teño na voz. Un timbre de voz que engaiola cada vez que se pon. Ese último traballo teu era o fado con outro acento, non? Sí. Que nos puidamos disfrutar aquí precisamente en Cornellá. Vamos máis ou menos con isto, non? Unha cousa parecida a esta, cabeciña no hombro, non? Sí, eu fixen... A ver, cabeciña no hombro non é do último. Non é do último, non? Non, non é do último, non. Non, é de Celme Encantado. Celme, sí. Exactamente, sí. Sí, sí, vale. Pero vaya, que túa. Sí, sí. Esa era outra das músicas que eu tiña, que me apetecía moito. Ademais, imaginadevos que... Cando escoitades ese tremendo piano, que o que está a tocalo son as maravillosas maus da nosa Cristina Pato. Cristina. Ah, sí. Que é unha maravilla de persoa e de músico. Que, sí, que dicir, que teño que dicir dese disco que para min foi un dos meus mellores fillos que parín. Sí, claro. Pois, como tamén, pois, outros que dicen que tamén, pois que sou peches con esa cultura e o sentimento profundo e a nostalgia, pois, de Portugal, sou peches, e pois tamén coa nosa nostalgia de Galicia, sou peches fusionada moi ben. Sí, hombre, porque é o que decía, que son moitos, moitos anos a convivir aquí, de sí, feito eu considero-me unha galega. Que pasa que, bueno, desde pequeniña, sí, sentín sempre moita atracción por o mundo do fado e a música, sí, do fado, quizás por a miña forma de ser, melancólica, e porque escoitaba tamén a meu pai cando era moi pequena cantar, e eso a min transmitiu-me esa melancolía e esa cousa que ten o fado, non? Sí. Foi un estilo musical por o que me decantei dende que comecei nesto. Pero eu sempre digo que eu son un 100% de min é Galicia, porque De feito, eu vou a Portugal e a miña forma de falar, o meu acento, xa é máis galego. Claro, sí. De feito, dicen, no YouTube poñemos as cancións que están, os comentarios son, ai, esta señora, que como canta o fado, esta señora galega. Sí, sí. Claro, sí, sí. Esta cantora galega, entonces sí. Moitos dicen, non é galega, que é portuguesa. Ah, mas ten moito sondaque galego, dices. Sí, moito sondaque, sí, sí. Sondaque que é o acento. Sí, claro, sí. Bueno. Pero bueno, dun xeito ou doutro, que si é certo que, bueno, a túa voz, a túa o teu traballo e a túa traxectoria para nós é un síntoma ou un signo de que podemos gabarnos de que exactamente deste galego adoptado que ti tes connosco, non? Claro. Hombre, é o intento traballar día a día, aínda que, a ver, é un mundo moi difícil este, porque claro. Non son, xa dixen antes, non son momentos fáciles para facer isto, pero bueno, o importante é estar sempre facendo cousas. Eu estou sempre continuamente compoñendo, facendo colaboracións, traballando sempre onde me chaman, é continuamente estar aí. A voz cada vez está máis bonita. Podes perder agudos, pero gañas en graves, exactamente. Eso é moi bonito, que a voz se redondea. Home, non cabe duda que eu tamén non comecei nova nesto, porque ainda outro día, así, facendo memoria, eu levo dentro do ano 95 dedicándome profesionalmente, co cual... Colín, pois xa son anos. Tamén. pero xa son anos, pero aínda non son nin 20. Sí, bueno, pero non, quero dicir que... Con 54 anos que teño, que eu sempre digo os anos que teño, porque bueno, cumprir anos é viver. Exactamente. Podía ser desde que tiña 20, ou... porque antes... Creo que antes entrevistaste desa Uxía, non? Sí. A maravillosa Uxía. Sí. Uxía leva neste mundo toda a súa vida. Sí. Ainda é unha de moi cativiña, nova. Sí. Mira que non ten esta muller xa vida musical, sí. Non? Sí. Eu digamos que ainda son moi noviña no sentido de que ainda 20 anos non é nada nunha carreira musical dun artista, non? Sí. Bueno, pois non aparentas esos 20, aparentas moito máis. musical, quero dicir. Sabes que pasa? Porque eu corro moito, porque teño medo de... Porque, como digo eu teño medo de morrer pronto. Sí. Digo, ai, mi madre, se morro cedo en un canto todo que quería, sí. Todos os discos que quero facer, esas ideas que teño de sacar un disco de boleros, cantar a máis poetas galegos, que teño moita gana, sacar máis discos de fados. Sí. Entón, o sea, non me dá tempo. A vida corre, porque agora claro. Corre a vida. A vida sí. Vai moi rápido. Vamos segundo a segundo, pero vamos correndo, ¿eh? Sí, a vida corre. Sí. Cando te das conta, xa eres unha persoa... maior xa cosa, sí. Xa non sasa ningún lado, e iso non quero que me pase a mí. No. Eu quero, pois eso, correr para poder editar, ter traballo, bueno, e o día que, pois que por desgracia eu teña que desaparecer deste mundo, pois que polo menos quede... Home, pero xa queda moitísimo traballo feito. A miña música, claro. Por iso dicen que María do Ceo, cando canta, transmite melancolía, dulzura e pasión e tenrura. Sí. Unha voz. Tes unha voz privilexiada tamén, Que te sí. Para iso tamén hai que aparte de que vales para eso, sí. Tes unha voz tamén privilexiada. Mira, sí. pois digo que é unha voz totalmente sin ningún tipo de aditivos, como digo eu, nin sí. Colorantes, é unha sí. Voz natural. Eu, bueno, levántome por a mañá e xa a miña voz está, a miña maquinaria está preparada para cantar desde que me levanto hasta que me deito. Moitas veces vou a lugar e me dice, ai, moléstache, o mellor alguén pois está fumando. Digo yo, non, a mí non me molesta. Hombre, a ver, non vou estar todos os días en ambientes de fumo, pero porque un día se fume, a mí non me molesta. Queres, cantas aí sentada, o mellor estamos, non que sei, nun café, sí. E de repente, pois eu arranco-me a cantar. Sí, hombre, porque ai, claro. se preferes levantar, digo, eu canto igual sentada, que sí. Non vou dicir deitada, pero casi. Claro. No. pois é a grande ventaxa e sorte que teño, que teño unha, un instrumento na miña garganta. Sí. Que bon, bon, non é, non enferma a miúdo. A ver, hai gripes, este ano que tamén me colleu unha gripe forte que me colleu aí unha faringitis tiroume de traballar 15 días, pero sí, pero bueno. Levaba máis de 2 anos sin ter unha gripe. Mm-hmm. Quero dicir que son unha persoa sana, cuídome tamén, a ver, non fumo, non bebo. A ver, tomo sí, un bueno, viñiño de vez en cuando, pero non son a comida que eso tamén axuda. Claro, procuro non enfriarme, non gritar. Uh-huh. Bueno, uns cuidados, pero moi pouquiños, quero dicir. Bueno, uh-huh. Eu non son, oxalá houbera tido a sorte de haber tido uns aprendizaxes nunha boa escola, uh-huh, donde podía, ao mellor, haber tirado moito máis do que a voz en realidad agora fai, non? Uh-huh. Todo o que fai é de nacemento, o sea, eu que teño. Foi co que nacín. Unhas boas cordas vocais, e iso é importante. Pois hai que felicitarte porque sigues mantendo esa forma de traballar. Bueno, felicitarte por eso e por moitos que somos, hasta por los agasallos que te has recibido e por los premios, o premio Vieira de Prata, que me lembro ahora mismo así, sí, de cabeza. De moitísimas cousas máis que te has recibido. Que queremos seguir tendote ao noso carón e que seguiremos te incomodando. Calquera día volvemos a incomodarte para que nos digas máis novidades. Incomodarme, para min é un placer que me chamedes e falar con vos aí entre amigos, xa sabedes que é de verdade un placer. A túa voz xunto coa música armoniosa que nos mandas é extraordinaria e queremos disfrutar dela. Por lo tanto, noutra ocasión volveremos a incomodala un pouquiño. Moitas gracias. Gracias a vos todos. Queredes que vos canto un pouquiño? Claro. É que non nos queda. Solamente nos dá un minuto épico, claro. Ah, é un minuto. Vale, pois. Veña, vale, pois nun minuto canto vos un pouquiño. Claro. Vale. Veña, vai. Vai. A ver. O luar da meia noite, não sejas meu inimigo. O meu pai deitou-me fora, deixa-me ir dormir contigo. Meu limão, meu verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Meu limão, meu verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai, limão, ai, verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Meu limão, meu verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Muy bien, estupendo. Esto es un privilegio para todos. Esto es un privilegio para despedirnos. Para todos los vecinos. Pues, viquiños, muchos viquiños y muchas gracias. Beijinhos por ese regalío que nos has dado. Muchas gracias a vos todos, viquiños. Vale. Beijinhos. Chao. Chao. Bueno, Xulio, vamos a despedirnos porque foi dunha maneira, eu xa non teño máis que dicir. Nada máis que dicir hasta o xoves que ven. Despedida de luxo. De luxo, desde logo. Traballero xoves, querida audiencia. Así que, amigas e amigos, hasta o xoves que ven e o domingo, lembrense, que di un A3, reemitimos outra vez.